Book 2 24 Afspraak Heb je de bus gemist? Ik heb een half uur op je gewacht. Ik heb een half uur op je gewacht. Heb je geen mobiele telefoon bij je? Heb je geen mobiele telefoon bij je? Wees volgende keer op tijd. Wees volgende keer op tijd. Neem de volgende keer een taxi. Neem volgende keer een taxi. Neem de volgende keer een paraplu mee. Neem de volgende keer een paraplu mee. Morgen ben ik vrij. Morgen ben ik vrij. Zullen we morgen afspreken? Zullen we morgen afspreken? Het spijt me, maar morgen lukt me niet. Het spijt me. Maar morgen lukt me niet. Heb je al plannen voor dit weekend? Heb je al plannen voor dit weekend? Of heb je al iets afgesproken? Of heb je al iets afgesproken? Ik stel voor dat we in het weekend afspreken. Ik stel voor dat we in het weekend afspreken. Zullen we gaan picknicken? Zullen we gaan picknicken? Zullen we naar het strand gaan? Zullen we naar het strand gaan? Zullen we naar de bergen gaan? Zullen we naar de bergen gaan? Ik kom je op kantoor ophalen. Ik kom je op kantoor ophalen. Ik kom je thuis ophalen. Ik kom je thuis ophalen. Ik kom je op de bushalte ophalen. Ik kom je op de bushalte ophalen.